Լուրջին բարեկամներ, այսօր հոկտեմբերի 31-ն է, օրը 3:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ուղդիրներին, խոստանալով հետաքրքիր եթերաժամ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Թումոբուսի հերթական կանգառը Բերձոր քաղաքն է, Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Մեր ստեղծագործական խումբը Հարցախույզ է անցկացրել պարզելու համար, թե որչափ տարածում ունի արեմտյան Հելոուինի տոնը Արցախի երիտասարդության շրջանում։ Վանիկ Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն ավելի ընդլայնում իր աշխարհագրությունը։ Թումոբուսի հերթական կանգառը Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքն է։ Բերձորի Վահան Թեքիյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորեն Անահիտ Քոսակյանը վստահ է, որ Թումոյում երեխաները կստանան 21-րդ դարում պահանջված հմտություններ։ Երկար ժամանակ է ցանկություն եմ ունեցել, դեռևս անցած տարվանից այս ցանկությունն եղել է, որ մեր դպրոցի աշակերտները ինչքան շատ շփվեն, ինչքան մեծ շփում լինի, այնքան հնարավորությունը շատ է։ Ամենակարևորը, որ ես գտնում եմ, որ Թումոյում աշակերտներին, ինչքանով որ ես ծանոթացա, աշակերտներին սովորեցնում են ազատ մտածել, ինքնուրույն աշխատել, ստեղծագործել։ Եթե հանրակրթական առարկաներից երեխան դժվարանում է, դա չի նշանակում, որ երեխայի հնարավորությունները սահմանափակել կարելի է։ Երեխան կարող է նպաստավոր պայմանում մտնել և շատ ավելի տաղանդավոր երևալ, քան այն աշակերտը, ով ասենք դպրոցում լավ է սովորում այդ բոլոր առարկաները։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ պիտի մեր 21-րդ դարի մարդը լինի բազմակողմանի լեզուներով, մտածելակերպով, ազատ լինի, կոմպլեքսները դուրս գա մարդու միջից, այնքան արագ է աշխարհը մեծանում, մենք չգիտենք որտեղ կհայտնվենք, որպեսզի կարողանանք մեր տեղն ու դիրքը ապահովել աշխարհում։ Անահիտ Քոսակյանը անթակույցը պարտությամբ է պատմում աշակերտների հաջողությունների մասին։ Դպրոցն ավարտելուց հետո անգամ վերջինները շարունակում են հարազատ կրթօջախի կյանքով հետաքրքրվել ու հնարավորության դեպքում աջակցել։ Դպրոցի շրջանավարտները բոլոր տիպի միջոցառումներին ունենում են մասնակցություն, կլինի հաջողություն, թե չլինի, իրենց մոտ կա այդ բանը, որ պիտի մրցենք, խաղում եւ լինում են հաղթողներ եւ պարտվողներ։ Օլիմպիադաներում ունենում ենք հաջողություններ, մասնակցում ենք Երևան Թեքիան մշակութային կենտրոն հիմնադրամի հետ, առարկայական օլիմպիադաներ առաջի տեղերել ենք զբաղեցնում։ Ընդհանուր դպրոցական առօրյան իր հունով գնում է։ Ես ամենակարևոր ձեռքբերումը դպրոցի համար համարում եմ, որ դպրոցն ավարտած բոլոր տղաշրջանավարտները հայրենիքի զինվոր դառնում են դիրքապահներ։ Այսինքն այսօր մեր առաջնահերթ խնդիրը իմ կարծիքով դա սահմանն է։ Հաջորդ ձեռքբերումը, որ դպրոցի շրջանավարտները, երբ որ ընդունվում են բարձրագույն, ավարտում են եւ այլն, եթե նույնիսկ հետել չեն վերադառնում, ապա անընդհատ կապի մեջ են, զանգում են, ինչով օգնենք, ինչ կարող ենք անել։ Մեր նախկին շրջանավարտները, ովքեր Երևանում աշխատում են, Իստիգեյթում, փորձում են երաչապ տպիչ նվիրել դպրոցին։ Սա նույնպես ձեռքբերում, այսինքն երեխան եթե մոռացավ ով է իր արմատը, երբեք լավ բանի չի հասնի։ Վահան Թեքիյանի անվան դպրոցն առաջին կրթօջախն է, որ բացվել է Բերձորում զինադադարից հետո։ Լսենք դպրոցի տնորենին։ Առաջի կրթօջախն է եղել, որ 94 թվականին մոտ 25 աշակերտով ավերված, այրված վիճակում իր դռները բաց է արել 25 աշակերտների առջև։ Ու անցել են արդեն 20 եւ ավելի տարիներ։ Տարիների ընթացքում դպրոցը տեսակ ինչպիսի տեսք ունի, իհարկե չվերացնելով հիմնախնդիրները։ Ներկա պահին դպրոցում սովորում են 200 աշակերտ։ Մի փոքր աճելու միտում կա, քանի որ բնակչությունը արդեն հաստատվել է Բերձորում, այստեղ ծնվում են երեխաներ, այստեղի ծնված երեխաները ավարտում են դպրոցը, նույնիսկ հետ են վերադառնում աշխատելու դպրոցում։ Իսկ ցածր դասանները աճելու միտում կա, նկատվում է, որ գնալով աճում է։ Իհարկե միշտ այդ հոսքը կա, ավելանալ, պակասել, դա ամբողջ ինձ թվում է հայոց աշխարհի ցավոտ կողմերից մեկն է, որ վերաբնակեցման տեղափոխվում են եւ այլն, դա բնական գործընթաց է։ Զրուցակցից խոսքով դպրոցի հիմնական խնդիրը շենքային պայմաններն են։ Խարխուլ տանիքի պատճառով շենքի երրորդ հարկը չի օգտագործվում։ Դպրոցը պետական միջոցներով կահավորված, գրքերով ապահովված, ուսուցիչների կադրերով ապահովված, ուղղակի ունենք մեկ շատ կարևոր ցավոտ հարց, որը մինչև վերինաճյալներն էլ անգամ տեղյակ են, դա մեր տանիքի խնդիրն է, որ վերանորոգման կարիք ունի։ Ի ուրախություն մեզ բոլորիս, քանի որ Թեքեյանի անունն է կրում, կարողացանք գտնել բարերարներ, ովքեր մեկ դասարան, գրականության դասարան, Սարանը հիմնանորոգեցին պատուհաններով, դրով, ամեն ինչով, գեղեցիկ դասարան նվիրեցին, հիմա գործընթացը այսպես լայն արձագանք գտավ արտասահմանում և գտնվել է երկրորդ բարերարը, ով ցանկություն է հայտնել ևս մեկ դասարան։ Ուզում եմ ասել, դասարանների վերանորոգման խնդիրը կարելի է ինչ-որ ձևով հասցնել վերջնական արդյունքի, բայց ցավոք երրորդ հարկում մենք ոչ մի դասարան չենք կարող վերանորոգման խնդիր առաջ քաշել, քանի որ տանիքի խնդիրը կա, անիմաստ բան է դառնում դա։ Դպրոցը ունի կենտրոնացված ջերուցման համակարգ, իր դրական բացասական կողմերով դա բոլոր տեղերում կա, փորձում ենք լուծել այդ խնդիրները։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ահա մեր տան նոր բնակիչը, նրա ուրախ ու քաղցրտիչը, շունչ տվեց ու լցեց իր սիրով իմ սրտի լիճը, կյանք եկավ իմ առաջնեկը, հիմա ունեմ իմ առաջ մեկը, ով փոխեց օրը իմ ու տվեց մի նոր իմաստ կյանքին, քո անուշանուշ ծիծաղը, արևոտ աչ երիտ խաղը, տեսնելով ես մանկանում եմ, կեզանով երջանկանում եմ, ու ես իմ սրտի կտորը, կոմ է իմ ամեն մի օրը, կեզ էտ սիրտը ինչ ուզի հարշը կա, բալես կեզ համար կնեմ, գիտես որ սիրուշ չապ չկա, կո համով ցավը տանեմ, սիրտը ինչ ուզի հարշը կա, բալես կեզ համար կնեմ, գիտես որ սիրուշ չապ չկա, կո համով ցավը տանեմ, սիրտը ինչ ուզի հարշը կա, բալես կեզ համար կնեմ, Գործիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից սուրբաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեր ստեղծագործական խումբը հարցախույզ է անցկացրել պարզելու համար, թե որչափ տարածում ունի արևմտյան Հելոուինի տոնը Արցախի երիտասարդության շրջանում։ Վանիկ Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Հայ երիտասարդության շրջանում, թեկուզ դանդաղորեն, բայց իր տեղն է գտել ամերիկյան մշակույթի մաս կազմող Հելոուին տոնը, որի արմատները տանում են հեթանոսական շրջանի կերտական ու վիկինգների սովորույթներ։ Ինչպես հայտնի է, այդ ժողովուրդներն իրենց պատմության այդ ժամանակահատվածի պաշտամունքում մեծ տեղ էին հատկացնում ոգիներին։ Ըստ կելտերի և վիկինգների դիցաբանության աշնան վերջում իրական և ոգիների աշխարհը բաժանող սահմանագիծը փոքրանում է։ Եվ մարդիկ կարող են հաղորդակցվել ոգիների հետ, քանի որ նրանք այդ օրերին հաճախ են խախտում սահմանն ու անցնում ողջերի աշխարհ։ Նրանց հավանական պատուհասից խուսափելու համար էլ պաշտամունքի հետևորդներն այդ օրը կրում էին արտասովոր ու սարսափելի դիմակներ, հագուստներ, որպեսզի ոգիները յուրայինի տեղ ընդունեին իրենց։ Տարիներ առաջ համաշխարհայնացման հետևանքով տոնը տարածվեց աշխարհի շատ երկրներում, հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մշակութային սերտ կապեր ունեցող պետություններում։ Կարծես թե մեր մշակույթն այդքան էլ ընդհանուր եզրեր չունի ամերիկյանի հետ։ Այդուհանդերձ ոգիների պաշտամունքը ներկայացնող Հելոուինը նշվում է նաև մեզանում։ Չար ոգիների շքերթ հիշեցնող այդ տոնը, թե որչափ տարածում է գտել Արցախում, փորձեցինք պարզել համացանցային սոցհարցմամբ և հարցախույզով։ Շուրջ 8000 մասնակից ունեցող Facebook-յան խմբերից մեկում անցկացված սոցհարցման 43 մասնակիցներից 38-ը դեմ էին տոնն Արցախում նշելուն, 4-ի համար միևնույնն էր և ընդամենը 1-ն էր կողմնակից։ Հելոուինը նշելուն դեմ քվեարկածները համարում են, որ այն հակաքրիստոնեական է և անիմաստ, իսկ կոմ քվեարկածի համար այն սոսկ ժամանցի ու զվարճանալու նշանակություն ունի։ Իդեպ հարկ է նշել, որ 8000-ից լսարան ունեցող Facebook-յան խմբում пассивությունը նմանատիպ սոցհարցման նկատմամբ ևս խոսուն հանգամանք է։ Հելոուին Արցախում նշելու մասշտաբի պատկերն առավել տեսանելի դարձնելու համար մեր հարցախույզին մասնակից ենք դարձրել Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների։ Ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակության հետ տարվող աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիտյա Յարամիշյանի խոսքով այդ տոնի նկատմամբ ուսանողությունը չեզոք վերաբերմունք ունի։ Օտարը, որը մերը չէ, պետք է միշտ զգուշությամբ ընդունել, միշտ պետք է երևի հաշվարկել, թե ինչ չափով կարող է օգտակար կամ վնասակար լինել։ Կարծում եմ, որ միշտ չէ, որ դա հաջողում է մեզ այդ հաշվարկների տակտա, որպեսզի կանխարգելվի այս կարգի վտանգները, որոնք դրսից են գալիս, հավանաբար մեր ազգայինը պետք է կարևորի։ Մենք պետք է գտնենք այնպիսի փոխարինող արժեքներ, որոնք չեն զիջում ամենևին իրենց հետաքրքրությամբ, իրենց օգտակարությամբ, այսպես ասեմ, իրենց նշանակությամբ, բայց դե գլոբալիզացիա է։ Բոլոր դեպքերում երևի չարժե թրեր ճոճել, երևի չարժե ցախավելով ամպը հետ շպրտել, բայց լրացնել վակուումը պետք է ջանք գործադրել, նոր ենթամշակույթներ ձևավորել, գուցե մեր եկեղեցու, գուցե մեր երիտասարդական ազգային կազմակերպություններ, հասարակական ակտիվ լինեն ավելի, նորույթներ ոչ թե կրկնօրինակենք դրսից բերվածին, այլ մտածենք, ստեղծենք, ձևավորենք մեր արժեքները, սա ճիշտ ճանապարհը կլինի։ Պարոն Երամիշյան, դուք նախնական զրույցում նշեցիք, որ կարծես թե այդքանը տեղյակ չէիք այս տոնի խորհրդի նշանակության մասին, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ փաստորեն համալսարանում իներտ է, որևէ նախաձեռնություն չի եղել նման տոնի կամ որևէ շարժում նման չի եղել։ Իրոք չեմ նկատել, որ երիտասարդությունը մեր ուսանողությունը հատուկ հետաքրքրություն հանդես բերի, մանավանդ որ նման շարժումներ համալսարանի պատերի ներսում չեն լինում, իսկ յուրաքանչյուրը դրսում գուցե իրենց տանը, մենք դա վերահսկել չենք ցանկանում և ոչ էլ կարող ենք, մարդ ազատ է իր ընտրության մեջ, գուցե մեր անգլիախոս ուսանողության շրջանում լինի որոշակի հետաքրքրություն, բայց չեմ կարծում, թե հասել է վտանգավորության աստիճանի, չունենք այդպիսի սպառնալիք չկա։ Արցախի Մայրբուհի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահի կարծիքով Հելոուինը բացահայտ հակաքրիստոնեական բնույթ է կրում։ Ուսանողական խորհրդի փոխնախագահն եմ ես, Գալուան վահան։ Հելոնի տոնի հետ կապված ճիշտ ասած, մեր ուսանողները այդ գաղափարի համախմբում ոչ են, քանի որ ինչքանով մենք գիտենք, ինչքանով որ ես եմ տեղեկացված, այդ Հելոին կոչված տոնը ինքը կապված է սատանայական ինչ-որ միջոցառումների, չգիտեմ, ջամադրույթների հետ կապված։ Մենք ունենով քրիստոնյա ժողովուրդ, այդպիսի միջոցառումների երևույթները չենք ուտում, այդպես պատճառով մեր ուսանողները այդքան էլ չի հակված այդ միջոցառման կատարմանը։ Բայց դե ոնց որ ասեն, ճաշակին ինքը չկա, մաթի կան, որ դա իրանց համար սովորական երևույթ է, ավելի շատ արտասահմանյան միջոցառումների, ինչպես ասեն, կողմնակից են, եւ դա իրանց համար սովորական երևույթ է, Հելոին նշել։ Մաթի կան ժամանակակից մտածելակերպի մարդիկ են եւ իրանց համար սովորական է, կան մաթի կողմնակիցներ, նշեմ, բայց հիմնական գերակշռող մասը մեծամասնությունը դեմ է, որ համասանում ընդհանրապես մեր երիտասարդությունը։ Իսկ ինչպես եք ընդհանրապես տեղեկանում, որ նման միջոցառում կա կամ նշվում է ընդհանրապես։ Կան կազմակերպիչներ, որոնք կազմակերպությունները երիտասարդական խմբեր հավաքված, որ ուզում են ինչ-որ մի միջոցառում կազմակերպեն, եւ նա դիմում է մեզ ուսանողական խորհրդին։ Մենք էլ ժողովում ենք, հայտարարում հավաքում ենք մեր երիտասարդներին եւ հայտարարություն անենք, որ կա այսպիսի միջոցառումներ, ձեր կարծիքը եւ ձեր պատասխանը։ Մասում ենք ուսանողների կարծիքը եւ համապատասխանաբար մեր պատասխանը տալիս ենք տվյալ կազմակերպիչներին միջոցառումը։ Ուսանողության շրջանում մեր անցկացրած հարցախույզը պարզեց, որ ճնշող մեծամասնությունը բացասական վերաբերմունք ունի Հելոինի նկատմամբ։ Կարծիքները մեկ ձայնաշարով։ Ճիշտ ասած, ես շատ դեմ եմ Հելոին այդ տոնին, քանի որ այն համարվում է ոչ քրիստոնեական տոն, եւ կարծում եմ, որ դա իր մեջ շատ չարությունա պարունակում։ Հելոինը իմ համար ոչ տոն է, որովհետեւ այն չի համարվում քրիստոնեական։ Ճիշտ է, շատ հետաքրքիր է, եթե նշեմ, բայց քանի որ չի համարվում քրիստոնեական, չեմ նշում ես առանձնապես։ Հետաքրքիր կլինի, որ երիտասարդները մասնակցեն դրան եւ ակտիվ կյանքով ապրեն։ Տեղյակ ենք այդ տոնի մասին, սակայն չեք նշում, որովհետև այն հակաքրիստոնեական տոն է։ Հելոին էլի շատ հետաքրքիր է, բայց կարծում եմ մեր մոտ ճիշտ կլինի, որ չնշենք այդ տոնը։ Մեզ համար չի, մեր սեփականը նշենք։ Ես դեմ եմ, քանի որ դա տոնվում է Միացյալ Նահանգներում, եւ անիմաստ եմ գտնում, որ հայերը, այսպես ասած, տոնը տոնում են։ Որովհետև գրաֆ Դրակուլայի այդ հատկությունները, հատկանիշները, բացասական հատկանիշները մեր հայերը չունեն։ Ընդհանուր առմամբ կարելի արձանագրել, որ հայ երիտասարդությունն ամենևին էլ դեմ չէ օտարածին տոները փոխարինել սեփականով։ Հելոինի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքն էլ պայմանավորված էր ազգային եւ քրիստոնեական արժեհամակարգի խոր գիտակցությամբ։ Դուք լսեցիք Վանիկ Նովիկովի հաղորդման կրկնությունը։ Можем стать с тобой сумасшедшими, и нас разместят с тобой в разных палатах, а может мы с тобой как два гения, как будто два на лауреата. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может мы ангелы над облаками. А может мы ангелы над облаками? Мы вдвоем вокруг солнца на земле. հարցիկն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Ներկայացնում ենք խճանկար էջը։ Անհանգիստ դեռահաս։ Ինչ անել։ Դեռահասության տարիքը նման է փոթորկային տարերքի։ Դեռահասի տրամադրությունը նույնքան փոփոխական է, որքան 2 տարեկան երեխայինը։ Սակայն նրա հիստերիաներն ավելի վախեցնող են եւ նա առավել վտանգ է ներկայացնում սեփական անձի եւ մյուսների համար, քան քմահաճ փոքրիկները։ Ինչ կարող է անել ծնողն իր դեռահաս զավակի էմոցիոնալ բռնկումների ժամանակ։ Նախ եւ առաջ չարձագանքել։ Երբ դեռահասը վերածվում է այլ անձնավորության եւ նրա վարքագիծը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս, ճչում է, իրերն է նետում, դուրն է շրխկացնում, ավելի լավ է հանգստություն եւ հավասարակշռություն պահպանել։ Իհարկե, նման պահերին դժվար է էմոցիաները զսպել։ Չափազանց մեծ է պատասխանելու ցանկությունը, բայց զսպվածություն ցուցաբերելով մենք կօգնենք դեռահասին կենտրոնանալ սեփական անձի վրա, ոչ թե անհանգստանալ ծնողի անվերահսկելի էմոցիոնալության համար։ Խնդիրը ձեր մեջ չէ։ Ենթադրենք ձեր երեխան, որը մշտապես լավ է սովորել, դեռահասության տարիքում փոփոխական վարքագիծ է սկսում դրսևորել, դառնում է մռայլ, ինքնամփոփ եւ թողնում է իր պարապմունքները։ Գնահատականները գնալով իջնում են։ Բնականաբար, որպես ծնող դուք մտահոգվում եք այս իրավիճակի համար եւ ձեզ տանջում է անհանգստությունը, բայց ավելի լավ կլինի, եթե դուք չցուցադրեք ձեր ապրումները երեխային։ Դա չի նշանակում, թե պետք է լռել։ Անհրաժեշտ է դեռահասին հասկացնել, որ եթե նախելքը գլուխը չհավաքի, դա կհանգեցնի համապատասխան հետևանքների, բայց ձեր տառապանքները միևնույն է մնում են միայն ձերը։ Եվ չարժե երեխայի վրա բարդել ծնողական մտահոգությունների ողջ պատասխանատվությունը։ Ծնողն անհանգստանում է, որ իր զավակը չի կարողանա ընդունվել համասարան, որակյալ կրթություն ստանալ, բայց դեռահասը ունակ չէ այս իրավիճակի լուրջությունն ընկալելու, նա հորմոնալ բում է ապրում եւ միակ երխնդիրը ներքին ներդաշնակություն ձեռք բերելն է։ Ստեղծված իրավիճակում ծնողի ամենակարևոր զենքը համբերությունն է եւ բանակցելու հմտությունները։ Եթե խնդիրը վերաբերում է դեռահասի ապագային, որտեղ լուրջ փոփոխություններ են սպասում, ճիշտ կլինի, որ միջամտի դեռահասի համար հեղինակավոր ազնվորություն։ Լինի դա հայրը, մեծ եղբայրը, ուսուցիչը, մի խոսքով այնպիսի ազնվորություն, որը հարգանք ու հիացմունք է առաջացնում նրա մեջ։ Իսկ ինչ անի մայրը, որը ստիպված է համակերպել իր զավակի բռնկումների հետ։ Երբ դեռահասի մոտ պորտկումներ են սկսվում, նա իրեն չի կարողանում կառավարել։ Հանգստություն եւ ինքնավստահություն պահպանելով մենք նրան հասկացնում ենք, որ ինչ էլ որ պատահի, նա կարող է հույսը մեզ վրա դնել։ Այսպես դեռահասը հնարավորություն է ստանում իր էմոցիաները դուրս հապել առանց բացասական հետևանքների, անվտանգ միջավայրում հանգստանալ եւ նորից վերագտնել իրեն։ Էմոցիաների համար անվտանգ տարածություն տրամադրելով ծնողն օգնում է դեռահասին յուրացնել կարևորագույն կենսական հմտություն, սեփական էմոցիաները կառավարելու ունակություն։ Որպեսզի ծնողը կարողանա օգնել ճգնաժամային տարիքում գտնվող իր որդուն կամ դստերը հաղթահարել իր ապրումները, նախ ինքը պետք է կարողանա դա անել։ Դա հեշտ չէ, հատկապես երբ նրանք միասին են բնակվում եւ դեռահասի վարկը խելագարության նոպա է հիշեցնում։ Եթե ծնողներին էլ է տանջում տագնապը, էմոցիաները զսպելը բավական բարդ կլինի։ Հիշեք, սեփական հույզերը կառավարելու ընդունակությունը օրինակ կարող է ծառայել ձեր երեխաների համար եւ առանց ավելորդությունների հաղթահարել սեփական ապրումները։ Եթերում կարծիքն է, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սև ծովի միջազգային օրն է, տնտեսելու միջազգային օրն է։ Սևերյանո Սեբաստացու, Բաբելացելունու և նրա 84 աշակերտների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջոն Քիթսը, անգլիացի բանաստեղծ, Յոհան ֆոն Բայերը, գերմանացի քիմիկոս Նոբելի ամրցանակագիր, Էդգար Շահինը, հայ նկարիչ, Հելմուտ Նյուտոնը, գերմանացի ավստրալիացի լուսանկարիչ, Անատոլի Պապանովը, ռուս դերասան, Ջոն Փոփլը, անգլիացի քիմիկոս Նոբելի ամրցանակագիր, Սթիվեն Ռին, անգլիացի դերասան, Ջոն Քենդին, կանադացի կատակերգու, Ռոբ Շնայդերը, ամերիկյան կատակերգու, Նազիկ Ավդալյանը, հայ ծանրամարտուհի։ Let's say